Bienvenida a Conversas Granates, un podcast de PontevedraCF.net. Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva entrega de Conversas Granates, esa mini sección de nuestro podcast Fondo Norte, donde falamos con personas relacionadas con clube, con ser granate, que al fin y al cabo o que somos todos. Os tenemos aquí también a... Antes de presentar a un oso invitado que se presenta por sí solo, tenemos a Pablo Cacheda aquí a mi lado. ¿Qué tal, Pablo? Hola, Manu. Bueno, seguro que ya lo viste este título de podcast, pero eso tenemos aquí a que creo que una de las personas más queridas y apreciadas en Pasarón. Rafa Córdoba, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo está Rafa, ven? Aquí, veraneando por Galicia. Hay que decir que fai un frío increíble. Rafa, veo con manga corta y pantalón corto. Que Dios. Hombre, mío. Hay que seguir chamando Bran desde, ainda que sea en pleno invierno. Sí, o se cambias o megáfono por los micrófonos. Sí, más o menos la misma historia. Grandes coitas un poco así distorsionado. Sí, bueno, pero... falta un poco eso a respuesta do... Tomáis alá as bromas, pero bueno, na casa cada un estará facéndose as súas composicións. Bueno, no, ven ben vestido, pero ven de manga corta e pantalón corto en pleno decembro, que isto es de... Pero bueno, que non todos os días temos aquí no podcast a unha persoa a que Clara Aldán, a famosa Clara Aldán do Diario de Pontevedra, lle dedicou dúas columnas. Isto, como se leva así de que... Bueno, de ter unha admiradora no Diario de Pontevedra, bueno, admiradora, entre comillas, non? Sabemos como funcionan as cousas en Pontevedra, en Cantú, en así un pouquiño raro, as rarezas sempre son moi vendibles e poñibles nunha columna. Rarezas, que non é raro aquí, non? Bueno, sí, raros somos todos. Todos te van a durar. Son que uns moito máis que outros. Bueno, e que tamén, esto é introducción, e tamén que ensinaches a David Perdomo a ser un xillareiro de fútbol. Ah, sí, sí, eso sí que me chamou moita atención porque... Bueno, de alguna manera no conocía a persona y parece un tipo muy, muy normal, que a veces cuando la gente sale en la tele o tienes un concepto así un poco distorsionado de la historia. Sí, sí, llamaronme, pusieron en contacto conmigo, estuvieron en la miña casa, fichamos una cosa así un poco diferente. Estuvo bueno, luego voy a comentar historias ahí de tele, porque no es la primera vez además que estás en la tele. Sí, sí, la verdad que desde el día que me casé que me ficharon o vídeo de la boda Olimpio, nunca más volví a salir en la tele. No, pero se ha hecho bastante en la sí. tele. Sí, ahora esto así como en el mundo del famoseo, así. Cuando te echan en salsa rosa, entonces, ¿cuándo vas a salsa? Sí, a ver, entre un poco que ya vas cumpliendo años, empiezas, las tuas andainas, las tuas andanzas empiezan a ser... faladas, entonces bueno, a xente quere contestar si son verdad, si é verdad ou persoarse, si todo o que contan é unha leyenda ou é certo. Tamén eu coincidín contigo, Rafa, nun programa de Feirantes. Lembraste, eu estaba de cámara ali. Fixeche a facer pulpo tamén na TVG, non? Non me lembraba, madre mía. Cheguei á final, estaba para a final, pero diseñé que me borraran da final porque non podía. Pero como é isto? Que tiñas que facer pulpo, como se? Tiña que ir ali, aparte de era un concurso, tenía una parte de concurso que se trataba de cocer pulpo, condimentarlo... ¿Cómo acabas ahí, Rafa? A ver, ¿cómo acabas? Fulano conoce a fulano, que te puede dar xogo, que te chaman, que como casi nunca dices que no, pues de repente estabas en Lugo, en una nave, en una festa simulada, grabando, concursando... E puntuando, e cheguei para a final, pero claro, solo levaba permiso a todos os niveles para a media tarde, e tuvemos que regravar dicindo que bueno, que deixaba o meu posto a outra persoa. Eu recordo que estaba ali cos cascos postos, porque eu estaba de cámara, sí. Escoitaba a xente ríndose moito, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. E tiña esa outra versión, sí, ¿no? Sí, aparte rímonos durante a grabación, e sobre todo entre cámaras e luces, despois ainda nos rimos moito máis, sí. De feito, os señores que chamaban esos figurantes eran señores maiores que traían autobús que iban a pasar o día e decían non falles, ven sempre. Bueno, antes de comenzar a falar, hai unha pregunta, nos dixemos en Twitter, en Instagram, que viñas ti, que viñamos a falar, e hai unha pregunta que se repetiu moi mogollón. Cando volves a Pasarón? Bueno, a ver, xuntouse un pouco todo, eu vin... alarguei un pouco o Bran, o sea, ali, sí, te manga corta, así que alargaste, sí. A liga sigue, empezou en agosto este ano, ainda estaba no apartamento que teño en Aguete, bueno, de alguna maneira fume quedando, non vindo, un día por outro, Después tamén tuve un pequeno problema de salud que me subí un pouco a tensión, entonces bueno, decidín así as dúas cousas, parar un pouco o ritmo, parar un pouco o fútbol, non, porque o meu non é casi fútbol, é o completo, o show completo de fútbol, máis megáfono e toda esta historia que se move en torno a meu persoaxe. Entonces bueno, fun deixando setiembre, fun deixando outubre, bueno, de alguna maneira estou empezando a pensar que debería de volver, pero claro, aínda non teño alta médica. Non teño alta médica. O permiso. Sí, un pouco a familia, un pouco do médico, un pouco de mesmo que non estou, a ver, casi non conozco os xogadores, aínda non teño preparado a historia, pero bueno, teño que amañar e buscar o día. Hombre, pero esta tempada máis ou menos estamos bueno, tranquilos agora, ¿no? Eu sempre que me cruzo con Rafa, pregúntame como foi o partido. Eso, sí, bueno, eso, a ver, un sigue, sabemos que temos dous rubios, dous xogadores rubios, como lle chamo eu, os negritos, bueno, de alguna maneira temos xogadores novos, incluso xogadores antigos me din, vente que temos xogadores novos, están deseando que lle metas co megáfono, ¿no? Porque de alguna maneira é unha maneira de meter co megáfono, bueno, pasar un rato, distensionar un pouco o momento do fútbol. Eu teño curiosidade, porque a mellor xa o contaxe moitas veces, pero donde ven ese megáfono, ese é o único megáfono que ti veche ou sí, vai rulando? A ver, ten a súa historia, é dicir, eu xa de segundo miña nai, de novo xa iba con meu pai ao fútbol con 4 ou 5 anos, e bueno, vin un personaxe que era Manilo, que tiña como unha especie de embudo, e eu imitaba e facía con un cacho de papel, pero facía tamén o meu embudo, daquela non había tecnoloxía, nin era de era a viva voz, pero era un amplificador, digamos, era un cono con unha certa amplificación. Despois, cando empecé a estar no mundo da enseñanza, pois os centros onde traballei sempre tiñan no centro de recursos ou ben no centro propio sempre tiñan, pois algún xa tiña megáfono, que era unha maneira pois de algún momento, nalgúnha festa de poñerse en contacto cunha cantidade máis grande de xente. Entonces empecé xa a cumplir o meu soño que era pero o megáfono e ir a pasar aí centuplicar. Entonces xa empecé a coller no prestado. Despois xa recordo que xa a miña familia dudou si meterse comigo ao fondo ou cortarme de todo. Como miña que cortarme de todo era imposible, pois subiron ao barco meu e compraron un megáfono. Desde aquela non descansa nin eles, nin eu, nin pero o resto. Pero cantos megáfonos tes? Ahora mismo teño dous. O de Perdomo e outro. Sí, teño dous, que son como dous amuletos. Perdí nos 50.000 veces e recuperei nos 50.000 unha. E os quitaron algunha vez tamén. E tamén os quitaron unha vez, incluso coa man e todo. Porque o meu megáfono, como digo eu, como non me arranques a man, a mí non me arrancas o megáfono. No, o digo porque aquí Javi Lago en Twitter, en Instagram, perdón, pregúntanos que pasou en Barreiro co megáfono. Ah, sí, bueno, sí, foi certo tamén. Non me acordaba, eu as historias así un pouco que non me creo, pois sí. Pero que pasou? Pues pasou que se pode contar, si sí, no, pasou que veo primeiro un policía e díxome que bueno, de alguna maneira que íbamos a ter un problema, que era mellor que yo entregara, e dixen, non yo vou entregar porque considero que non estou faltando respeto a nadie, ni nada, pero entonces xa veo un jefe e xa me explicou de outra maneira, moi rápida, xa entendí rápido que tiña dúas opcións, ou quedarme, calarme, ou marcharme. Dixen, bueno, vou marchar, que é mellor para todos, para os que se quedan e para os que nos vamos. Pero marchaches, entonces, dixen, o megáfono sí, no, se va o megáfono, sí. Me veo eu. Claro, dixen, yo, como dixen un amigo meu que tiña un periquito, levábao sempre aquí no ombro, e cando tomaba cubata, dáballe a peteirar o periquito e dicía, onde bebo yo, bebo mi caballo. Pois entonces eu apliquei mi sedito para sempre. Pero tamén con Nino, ¿no? Cando era presidente tamén te dices. Sí, bueno, tamén. Bueno, parece que estamos hablando só de problemas. Pero bueno, sí, parece como que fuera un personaxe moi moi turbio, non, pero non é así, son circunstancias estadísticas que se dan e que, bueno, que preferible non remexer nelas. No, pero a ver, eu supoño que lle pasa a todo o mundo, pero de ti eu recordo Fondo Norte, cando era grada de EP, soltando con megáfono de un lado para outro, sí. E tampouco eras tan brut. Bueno, a veces a ver, alguna, pero sí, son os límites do humor, aquí soltamos algunha que tamén dicimos, ellos, sí. Mío, pero sí, a ver. Hai que ten os ouvidos máis delicados e que nos ten menos delicados. Despois, a cuestión do poder sempre intenta da unha maneira que non subamos moito as barbas. Bueno, como di miña nai, enfadanse as comadres porque lle din as verdades. Entonces, se cadre, bueno, un momento de oídos delicados ahora mismo, ¿no? A ver, sí, tamén un pouco, porque hai unha tendencia única dentro do que o club, e a xente normal, sobre todo a vos, non se vos escoita, porque tratanse de alguna maneira de que non digades nada, que si decides o políticamente correcto. Sempre vai por aí a historia. Escoitar a nós, a este podcast, sabemos que escoitan, ¿eh? Pero bueno. Mira, de onde veñen os disfraces? Os disfraces veñen de que un cando trata de ser Rafa do megáfono, pois ten que poñerse todo magnífica. Claro, tens que poñer o atrezo de loca total, porque senón non eres capaz de cruzar o río para outro lado. Es decir, pero tens aí personaxes fijos tamén, ¿no? Sí, sí. O Quasimodo de Feira Franca. Sí, teño a miña historia mental, entonces cando como cando das o botón de enter ou de borrar, é dicir, xa vai asociado. Entonces, se me visto de para Champion, xa ten que ser, a parte do megáfono, ten que ser a falda, unha falda que teño, un tanga que teño que nos dá boa sorte, decir, ah, pero xa, teño a tanga. Pero levas por debaixo. Sí, o tanga do ascenso. Chamo yo tanga do ascenso porque con esa tanga fomos a Miranda de Ebro. Foi cando nos tiraron aquelas pedradas que nos casi me furan a peluca. Entonces, chamo yo tanga do ascenso. Entonces, cando xogamos un partido importante para entrar na Champion ou para seguir na Champion, pa o que sea, sempre poño ese tanga. É un tanga que sempre digo que porque me deixa... apenas ten máis que un fío dental, chamolle fío dental, entonces imaginadevos a escena de por dentro. Falando das viaxes, eu recordo unha de Sevilla, ainda falaba cun compañeiro outro día, sí, que cando foramos a Sevilla coincidiramos no mismo hotel. Sí, sí. Este amigo meu decíame que ten a imaxe túa de que non estábamos no hotel andando polos pasillos en calzóns. Sí. Con non sei quen máis, pero el decíame onte que cando iba a estar aquí contigo que che preguntara por esos momentos desas de viaxes de hoteles. Acórdome perfectamente, pero moi perfectamente, que íbamos de camiño, cando íbamos de camiño decíamos que eu levaba a comprar en Moliner unha colchoneta desas que tiñan palmera. Decía, eu quero que o hotel teña mar. Que tiña piscina, tiña piscina ese hotel de Sevilla. Sí, tiña piscina. Exactamente. Sí, tiña piscina. Para os de generación Z, Moliner era unha tenda que tiña xoguetes en Pontevedra, que sí. Estaba aí... Está lleno de Pasarón e tal. Era como os chinos de fai 20 anos. Sí, tal cual. Está en Pasarón e tamén na rúa esta que vai ao mercado, sí, ¿no? Que eu sempre vacilo de quinde os compramos os balóns en Moliner, os balóns de segunda B. E compraron a colchoneta, chegamos ali, bueno, a un autobús tocou nun hotel horroroso, nos tocou nun hotel fabuloso, pasamos ali a noite... Boa, con decirvos que íbamos a salir de noite, estábamos maqueados, perfumados, e ao final, entre o calor que facía e o ben que se estaba bebendo cubatas aí na piscina, marchou do hotel e deixounos a chave do bar e quedamos ali toda a noite a beber na piscina. Esa viaxe, había xente nese autobús que non vira o Pontevedra na vida, acórdame. Ah, sí, dous de Santiago, dous rapaces de Santiago. Que chamaban Gascoigne, non sei que o tipo iban ali facendo de iban, todo no autobús. Hasta arriba de borrachera, ou como se diga ahora. E acórdame que se borraba, que depois ao día siguiente pola mañán foron un día a discoteca ou sea, que cantaron yo lombo viñan da comisaría os dous. Levaban a camiseta de Galicia, sí, acordaste, sí. O tipo, un deles. Non viñeron ao campo porque estábamos hablando por eles e deciden que estaban na comisaría. Porque había xe costaba 10 euros con todo incluído en un hotel, sí. Que tiña a piscina, eso eran as de cosas. Sí, eu me perdí en ese viaxe porque certo amigo meu, dai aquí un saludo, se olvidou de apuntarme. E aparte acabaron as plazas porque había xente de Santiago que viñera a coller, sí, eso. Sí. Sí. Claro, pues un amigo meu, pariente dun contertulio de aquí, pues, no quiero decir nombre, me iba a apuntar e non me apuntou, ¿sabes? Apuntou a todos menos a mí. Foi moi divertido. Eu levei botas, acórdome que pola mañá estuve toda a noite sin dormir, eu gritando fuego, fuego, porque parecía que había fuego. Porque na habitación do lado nosa dormía cachafeiro coa muller, eu gritaba de noite fuego, cachafeiro, fuego, e de repente veo o tipo do hotel que había lume e era que botaran un cigarro nunha papelera dúas habitacións ao lado e a alarma do hotel detectou que había lume e pouco máis, hai fogo de bromas e fogo de verdad. Pero ti, o sea, cantos quilómetros fixetes co Pontevedra? A ver, eu fixen os meus, porque outro día fui a Coruña e ainda me acordaba cando fun co meu pai, debía ter 8 ou 9 anos e miña irmán 5 ou 6, nunha fonte que vin, que dai caeu miña irmán de noite cando viñemos de volta de ver. Pero antes as viaxes eran, íbamos no meu pai nun 5000, daqui a Coruña era como se si fóramos daqui a Madrid. Claro, pero ti levas moitos anos sendo xareiro e socio tamén, entendo, non? Sí, a ver, eu antes o recibo pagaba tanto do Teucro como do Pontevedra, meu padriño, Dios lo teña na gloria, porque aforrei moitos cartos para cubatas, gracias a él, que tiño unha sastrería aí na Peregrino, sastrería Rogelio Couto, ali ao lado de Santa Rita, e bueno, sempre anduve polo medio, de pequeno iba ao fútbol, íbamos... iban os pais cos rapaces, o sea, os rapaces xogábamos solo. Tiñas o abono este naranja que te viñan a sellar, sí, a casa. Sí, aquel que era despois veu outro que era como un tiña un, dous, tres, catro como uns cousiños, sí, que se perforaba con unha perforadora. De hecho, traían a casa, a porta da casa. Sí, sí, sí. Eso, sí. Aquí tanto código de barras, agora algúns non se acordan, ¿no? Miña, Pablo, miña. Yo teño a teoría de que o código de barras en realidad fai un tipo aí atrás pi, en realidad non vai. Viña decía, che, non tes cartos, tal, vou outro día, Lola, ou Rafael, tal, sempre era negociable o pago do... E a rifa marcador... Marcador que subía o tipo pa poñer o gol do Madrid ou o empate do Celta, subía, poñía unha frecha verde, unha frecha negra, punto roxo que era, me parece que era penalti, e despois nos con esa mesma ficha de información tiña un número e facía un sorteo. E a chica que se pasaba marcador. Sí. Pues a filla, agora tengo un fillo, a filla desa, de tengo, sí, un fillo por aí pola. Tiña un clase. A Barbie marcador, a filla da filla que ten agora o rapaz. Barbie marcador. Diño, Barbie marcador chamábamos, cantábamos na na na na na na na na na na na na na na na. Wow, que despois serían as cheerleaders despois tamén, sí, na época de segundo. Eu recordo o primeiro marcador que era os irmáns Solleiro, que levaban unhas rifas e axitaban así coa man para quen quixera. E a xente, o que non tiña que facer, dicía, aquí, o tío saltaba a valla, viña para dentro, depois non lle compraban, era broma así, completa. No, me acordo de eso, de a Barbie esta marcador, e logo era a filla, que tiña unha voz, sí, aguda, sí. Era marcador. Vendían tres ou catro persoas, vendían, sí, da mesma, sí, familia. Sí. Claro, logo ves a filla, que ten agora un fillo, te sientes, sí, moi maior. Sí, e un máis que a vos, claro. Tú, contando aventuras. Se lle dices clase. Sí. Oye, esto de dar clase, agora das clase, ¿Barcelos? Sí. Xunqueira, Barcelos. Estuve moito tempo na Xunqueira. Bueno, na Xunqueira, de feito, teño unha anécdota con Rafa, porque el deulle clase aos meus irmãos, non me, sí, chegou a dar clase a min, pero a min eu creo que tres anos ou catro chamachesme Germán en lugar, sí, de Pablo. Sí, porque era Germán, Cacheda, claro, de Paz, tua irmán, Bea, Beita, Cacheda, uh-huh, de Paz. Claro. Entonces, cando tes unha referencia como tiña de tu irmán, ti asemeñaste moito el nesa época. A mí me va todo chamado a Germán, claro. Germán a guitarra, te sigues coa guitarra, tan no, profe, no. Son Pablo. Pero bueno, ahora xa te teño controlado porque eres o cineasta, Pablo. Dale. Ahora eres o cineasta. Cineasta, volvemos a primera, spam gratuito. Sí, no, eu teño que decir que además, Rafa, eu creo que en calquera situación na que che ves, eu teño cruzado nun supermercado bastante, el sempre pregunta o mesmo, que tal vas de traballo? Que, sí, tal vas de traballo? Eu, el sempre, a ver, eu pregunta polo traballo. Que tes cos alumnos de ver como lles vai a vida, e bueno, un pouco en que situación te topas, decir, é pa que estás, porque o teu xa, de alguma maneira, xa está máis ou menos resolto, entón, a inquietude de decir que faz, ou cando o outro día fun a ITV, topeime un alumno ali, me decía, profe, como me acuerdo aquello que decías cuando decías en gimnasia parejas de dos y nosotros decíamos ya, profe, las parejas son todas de dos, y ahora que soy mayor cómo me doy cuenta de cosas, profe. En este tema de ensinanza eu teño unha curiosidade ou unha pregunta máis ben, que cando consigues co alumno se dá de conta de pasarón, do Rafa de pasarón, ou cando esa seriedade que tes que ter o mellor co profesor, cando rompes con eso, claro, ou como se rompe con ese personaxe? A que edades ensinas ti? A ver, eso non falta chegar a pasarón e ao megáfono, é dicir, xa no día a día, é dicir, cando ti chegas ao cole como chego eu e aos todos que están ali esperando por exemplo, de infantil, dixe, hola, gominola, hola, caracola, xa creas un ambiente un pouco festivo, digamos. Entonces, bueno, dentro do festivo... Bueno, pero eso está ben, os infantiles. Sí, entonces, nenos, entonces todo, dentro, dentro da interacción, pois xa o rapaz te ve con unha persoa próxima, unha persoa que procura estar sempre de bom humor, que procuras positivizar sempre as cousas, e que podemos traballar igual, pero si podemos reírnos e traballar, moito mellor. Entonces, bueno, a partir de aí xa non eres tanto pola semana un profe e o domingo un xiareiro, xa como que te fusionas, non? Además, desa aí a Juan, o conserje tamén, que se apunta, sí, todo, que non? Que nos apuntamos, que nos poñemos, que... Pero que tens sempre... que ir a correr con el, home, aí un pouco. Para que metes el home. No, eu espero aí a mitad de trayecto. A pregunta é, os nenos de ensinas a quen teñen que animar? Sí, a ver. Ou xa enche do Celta ou do de por aí. Sí, ¿no? Os nenos son cada o sea, vacílalos como eles te vacilan a ti. Profe, dixeches outro día con Pontevedra tal, pero resulta que é mellor o Celta, profe, eu o Celta, non sei que esas risas que temos todos no bar a moito menos escala, pero temos ese chollo tanto co Madrid, co Barça, como o profe que do Pontevedra, como que a veces nos din de coñas, que a veces Juan Maxeu poñemos ali a bandeira granate, sobre todo cando en época así de final de curso, que sempre estamos metidos en unha liada, unha champion ou intentando salvarnos do descenso, pero nos sempre estamos de festa. Todos os rapaces din, profe, no, bueno, eu son do Celta, mira o Celta que está para a Copa da UEFA ou do Depor, o sea, cada unha vacilada coa súa lideira do fútbol. E que as fillas, que? Non conseguiches o...? A ver, as fillas conseguí coa maior, que foi algún desplazamento, ahora que recorde foi comigo a Oviedo, foi aquela vez que tuvemos un susto ali, que quedamos ali aprisionados polos ultras, eu cantaba aquelo de juntos, como hermanos, eu recorrí en Oviedo todo pensando que me perseguían os ultras, e resulta que me di conta na miña vida que me deu conta de que cando de noite o noso corpo fai 4 sombras. Eu vía 2 por diante e decía, hostia, veñeme perseguindo, cambiaba de ritmo, cambiaba de acera, iba por donde vía eu que non me podían seguir, e resulta que era o mesmo quen iba soiño hacia o coche. Pero bueno, tuvamos un susto porque miña filla veu un autobús, eu tiña que ir a buscar o coche moi lonxe e a policía escoitou nos hasta o autobús e díxome, mire, usted va a tener problemas para ir, para atravesar todo o Oviedo, llegar hasta o coche usted solo, porque hai ultras que mandaran unhas pedras desde arriba. Sí, desde arriba, que estábamos ali, sí, arriba. Pero bueno, eu díxome, mira, eu creo na miña capacidade de convicción e de convencer. Entonces, bueno, na miña convicción con esta peluca rubia, sí, esta falda, he comentado a todo o mundo. Pasaron uns tipos nun Renault 5, me dixeron, que amigos, te llevamos. E dixeron, no. Igual cambiades de opinión dentro e tal. Pero bueno, non tuve moito problema. Cal foi a viaxe máis loca en canto a locura que recordas? A de Sevilla. A de Córdoba, no. Córdoba non fuches igual. Non me acordo. Tamén En Córdoba, se non... Foche a Córdoba. No, cando fomos a Extremadura, pode ser. Que en Córdoba... En Extremadura. Que en Córdoba eu teño Córdoba historias de todo o mundo, sí, moi locas. Steven, sí. Que era la Carlota, que deixáronos nun pueblo... Non era nin Córdoba, era como a 20 kilómetros de Córdoba. Esa contaron, má. Era la Carlota, chamábase o sitio. E fóramos unha discoteca ali tamén. E que a verdade é que esas épocas... En Lorca tamén estuvo ben... Eu cheguei no día... Vos estabades dormindo que por eu non estive en Lorca, eu non estive en Lorca. Pero a Manu Rey, por exemplo, despertei no eu con megáfono na habitación e iban a empezar a dormir ás 11 da mañá. Por exemplo, en Córdoba se disente que estivo todavía se borracha e non dormiu. Sí, é que en Córdoba o tipo, o sea, o sitio no que estábamos, que era en La Carlota, era un sitio que había unha discoteca super toneca. Era como o único sitio onde meterse, a la foron todos os de Pontevedra a esa discoteca. Imagina, poligonera totalmente. Pues iso foi en Lorca tamén, máis ou menos a historia, porque decían estes, buah, espectacular, pero deixo isto mellor e tal, non sei que. Deixen, sí. Bueno, desde aquí, chicos, non bebáis. Moi importante. Sí. No, eu non sei en que conversas granate, en que podcast comentamos que neses buses aprendías da vida, eh. Madre mía. Porque eu tanto acordo, se mirabas para diante, para detrás. Había unha franxa de idade diante e outra franxa de idade detrás. E cando se podía fumar, o sea, cando fumaban atrás, cando, sí, iban no coche. Pero eu recordo furia, a xente maior, non? Eu recordo a Diego Torrado, que está ahora de fotógrafo. Dile. Que nos escoita, Recordo a Diego Torrado, perdóname, Diego, vou contar. Con Oscarillo que lle chamábamos, Oscarillo, que o pai era pintor, morreu, pero é pintor, ten unha firma moi, que fai uns gaiteiros moi especiales, bueno. E recordo de subir eles autobús e despois facer tres ou catro viaxes a coller capachos de cerveza para poñer no pasillo, pero oito ou dez capachos. Dicía, para que tanto? A viaxe moi larga, o sea, chegábamos ali ao Rei das Tartas a Mondoñedo, esas só quedaban a mitad. Acórdame unha vez que cando chegas 4 ou 5 autobuses non hai baño para todos. E decíame unhas velliñas que foron: "Oh, e onde é o baño das mulleres?" E dixen: "Mira, detrás do monte todo iso que hai é baño." No, sí, eu atrevo-me pero... a decir que provei o licor café no autobús do Pontevedra. Sí. Eu sabía que estivo a ir por aí, pero bueno, que Diego Torrado te manda un saúdo dicéndote que eres un artista, te digo. Sí, el máis, el máis. Mira, a relación esta, porque tes boa relación cos fotógrafos, e debes de ter un book, non? De fotos, porque... Vou dicir unha cousa, eu non teño fotos de... Debo ter unha foto hasta os 8 anos e dúas máis hasta os 14 ou 15 anos. Son moi aficionado á fotografía e as miñas fillas, daquela empezaba as cámaras de vídeo, tal, o HS, Beta, tal, que a vos sonamos a ti non, porque estás metido nese mundo, pero o resto dos ointes. A casualidade da vida. E agora, desde que estou... Como digo, eu sempre no famoseo, entre comillas. No candelero. Sí. Como di mis fillas, bar de guai no llegas a pro. Entonces, sí que teño, ¿verdad que sí que teño? Hombre, porque cada fotógrafo te saca unha foto, vamos, sí, todo diario, sí, faro, ando, la voz... Sempre ando polo medio. Segundo, sempre lle digo de broma, sácame aquí el carrete completo, porque nos meus tempos eran cámaras de carrete, claro. había que sacar unha foto de vez en cando e sacala ben, porque había que pagar o carrete completo, podía ir mellor de 30 fotos, sacar 14 mal e pagar as 30. Entonces, bueno, teño esa broma, non? Do carrete de 36... que sempre lle digo de bromas, o carrete da Presley, así de coñas. Sí, bueno, aquí creo que os dos alumnos, os de máis 10 anos máis, non saben nin o que un carrete, non sabe. Bueno, aquí Cacheda non sei xa se sabe o que un carrete, se tocou algo a súa cámara un carrete. Carrete de 36, carrete. Eu revelei en laboratorio durante 6 meses. Rafa, antes decías que falta, aquí iba a faltar o séquito, ¿no? O que chamamos, ¿no? Ese eco que te dis de pasarón, de que cando falas xa parece que hai unha risa. Sí, risa. A xente está moi predisposta a rir. Bueno, home, pero que hai que rir aquí na vida, que si pa chorar sobra tempo. Home, claro, por supuesto. Motivos. Sí, que cal é a túa mellor anécdota en pasarón? Xa falamos das viaxes, cal é a mellor anécdota en pasarón? Non porque ascenderíamos ou cousa así para ti, a que mellor te recordas. Ah, recordo. Pero mira, eu te recordo sempre de grada de pé, ibas dun lado a outro, pum pum pum. Recordo cantando abaixo, pum pum pum. Que me perdone o alcalde, cando foi o alcalde amenazou con bañarse no río Lérez, eu tiño unha piragua ali en Aguete, e cada vez que estaba así un pouco chispita, sempre decía, o día que o alcalde se meta no río, eu vou vir coa piragua, chamaba a piragua de Guillermo Cubillo, da canción do Frente de Liberación de Canarias. Vou vir, bueno, total, que poñen data, xogamos, acordemos como se fora ahora, xogamos domingo a mañán contra Las Palmas. Un día como hoxe de inverno, a semana pasada, claro. Dous grados ou así, faría como moito con sol. Bañouse Lores, eu non sei se foi sábado ou domingo, pero bueno, eu aparecín como vou agora, en bañador, chanclas e coa famosa colchoneta. Me acaba de chegar a imaxe, en plan, me acordo. Coa colchoneta, coa palmera, e dixo-mo da porta: "Non xogues co pan dos meus fillos." Como dicindo, non pasas, porque eu xa levaba aliado desde o río, e deberon de dar orden as autoridades, as que teñen en conta que a xente ten que portarse ben, non como a min. Mira, non podes pasar e tal, un detallito, como que di unha casualidade, non podes pasar, e dixen, como? Eu teño aquí o meu carné, claro. Estou en bañador, problema meu, estou... Non podes pasar e tal. Entonces eu dixen desde fora, Nino, daquela o campo estaba, que si sí, que si no, voy a decir a Papá Noel e a Mais os Reyes que non che traian un campo novo. que me acuerdo estar en fondo norte, escoitarte dende fora, sí, tico, gritando. Echamos Melía, es que era que estaba de couso facendo o polibo, dicindome que sí. Que te pasó? Dijo yo, nada, Elías, tranquilo. E cales oros? No, pues nada. E tuve que ir a ver o partido a ali ao Sanllago, me gusta, ao Sanllago, máis a cousa. Depois chamaronme no minuto 60 ou así, que a mellor que podería pasar, pero se si me portaba ben, claro. Sacaba revolución a lengua. E dixen, eu portarme ben, sempre me porto para meu criterio. Porque ti con Nino, bien, ¿no? O sea... Eu con Nino le bebeme sempre ben, o que pasa que, bueno, en algún momento, non sei por qué, pois... A ver, chascarrillo aí. Sí, ¿no? Bueno, sí, a ver, no, le bebeme sempre genial. Cales son os xogadores cos que máis interactuaxe, o que máis caso che fixeron? A ver, tiña moita confianza con... pero claro, confiadas, pues algún por la algún por coincidir con eles de noite, outros por coincidir no barrio. Que va de noite, esos xogadores non salen, ¿no? Con que me metí moito que seguramente que me botou o mal de ollo por 5 trillóns pon a Xer Salcedo, porque despois veu unha vez co Real Unión e preguntáballe, porque a Xer Salcedo tiña unha costumbre que era sempre controlado, fíjome moito nos detalles, e o que facía, iba ao supermercado, daba unha volta ao redor do coche a ver se tiña, estaba o coche correcto, e cando viña do supermercado, volvía a dar outra volta, e cando veu, cando marchou daqui, quería vender o coche, falou comigo, entonces eu vacilei, no tal, e dali a dous anos veu o Real Unión, en pleno estadio, cando estaba o estadio calado, dixen yo, ah, sí, ¿tienes coche nuevo? Y dice el tipo, sí. ¿Lo sigues mirando antes de entrar al supermercado y salir del supermercado? Y me dijo, oh, tal, cuando llegué ya tenía un mensaje. Eres un hijo de puta, no sé. Y después también con aquel que veo de... que veo de, que después terminó jugando en Oviedo, que tenía un can. Iba a tomar el pulpo alía o Cañón de Pau, na feira sempre decía... O da coleta, Jorge, non? No, ese era o central. Non sei como se chamaba. Un día dixenlle, non deixes o can, que che van coller os animales, que vais tomar o pulpo, deixes o can atado ali nun árbore e tal. Manu Gusto? No, ese era de noite, ese era amigo meu, pero de noite. Cando topaba por aí de noite... E Casablanca tamén, seguro que era... Casablanca tamén, moi amigo. O Mimerán, xa un teto tamén. Sí, todos. A ver, a verdad que sempre intimas moito con eles, porque sempre ao andar... por lo medio, buscarlle apodos, facerlle a broma, pois pues, sempre... Sí, porque lle apodos, tela sí, marinera. Sí, a ver. Así que estou intentando lembrar algo. Antes fíxome moito, sempre lle sacas punta. A Cuba que non la sacan a nós. Sí, claro, sí. Os apodos, e despois si charlas un pouco máis, pois pues, sempre ves un pouco, por exemplo, Sousa, eu salía moito con Yuri e con Charles cando viñeron ao principio, que eran amigos de Cachafeiro, sempre sabes... As historias todas de... Aquí as interioridades de cada xogador. Sí, que non se poden contar. No, ninguna. A pregunta que traía preparada... Tiago Belmonte, que estábamos todos enamorados da súa novia. Hombre, para non estarlo, vamos. Sempre dicíamos, vai pedir os cubatas que xa atendemos nosa moza. Rafa, falamos de noite. Eu expreso que se tivera sacado cartos á Luna polo solo pola publicidade que lle fixeche, que pasa con la Luna? Que pasa con la Luna? Cale a túa roupa e me dito, que sempre na Luna devín de ir dúas veces ou tres na miña vida, nada máis. Solo polas veces que escoitamos la Luna en Pasarón, despois vamos a la Luna. Sí, porque la Luna e Carabás eran os dos motos de... Sí, porque a Luna era un local que eu conocido como Brais cando éramos novos, era un sitio para ir moito de parexa, despois nas bodas, despois acabando a boda ali, pero a Luna como se conoce ahora, como que lle chaman o Plus, porque a xente vai na franja horaria esa do 9 ás 11, a ver si tal, e despois os rapaces novos como a vos van a unha e pico, porque van as miñas fillas, pero... Oye, me acabo de sentir moi ben, novos como a nós. Sí, claro, no. Pois bueno... Siempre digo a luna, porque de cachondeo digo yo os dos televisión de Galicia, vais pola Luna, tal, levádeme, tal, porque siempre me da pena que vaya o autobús. Ay, Valeiro, vacío, sí, claro. Sí, entonces, bueno, siempre lazas unha cosa con outra, pero a verdad non son moito da Luna, porque entre outras cosas non sei bailar e hai que saber bailar moi ben, sobre todo na pista da baixo, que xa moi roncudo, que é onde están as mellores xicas. Ah, pero para haber ido dúas veces, non te sei moi fichado, sí, ¿no? A ver, eres observador. Sí, mas vale pouco e mal que moito, moito peor. Entonces, bueno, procuro que lleve a captar a psicología rápido. Pero bueno, é máis leyenda que bueno, teño que confesar que unha vez que fun con Ramiro Balea, Otro clásico. La de nombre y apellido es habilitado, me encanta. Ramirito. Yo creo que Ramiro era dos calzos que estaban en las habitaciones, sí, de Sevilla, por cierto. Ramirito, un clásico, mi primo, otro trasto como a mí. Tocounos unha cea que as 10 para cambiar de ambiente entre os señores maiores que van desde as 5 hasta as 10, e das 10 íbamos os bois, como lle chamo eu, de cachondeo. Entonces aí facían como un sorteo para que a xente fora xa collendo o autobús e o abrigo, e tocounos unha cea no hotel Don Pepe. Logo fumos, eran todo parexas de chico e chica, fumos nosos dous como pareja de hecho e de desecho. E todo o mundo mirando para nós. Bueno, entonces, que opinas do club en los últimos años, ahí con nos, a ver, claro, uf, así, ahora, ya me estás pidiendo moito ahora, con nos amiga Guadalupe, ¿qué tal? A la canción, Lupe Murillo, la de la canción. Sí, esa. Bueno, a ver, pouco temos que decir, porque vos, non porque sodes novos, ainda creedes, e tedes que creer, claro, lógicamente, pois en eso, en na apertura do club, na participación. Loitamos por eso, o sea, pero, intentamos. Bueno, tedes que seguir, porque estades nesa tesitura. A xuventud ten que loitar, pelear por o futuro. Eu xa estou un pouco máis desconvencido de eso, entonces, bueno, entre outras cousas tamén porque é unha sociedade anónima, é unha empresa, ainda que falamos de club, realmente é unha empresa, é decir, como club solo temos os domingos e o recibo, o resto a xestión dos balóns, de quen sí, quen non, os millóns e todo eso é do Consello de Administración. Entonces, bueno, o Consello, pois, pode vender, comprar, regalar... O sea, estás como desencantado, entonces. A ver, se analizas un pouco a trayectoria, vese claramente que nós non somos... O importante. Nós non somos. Sí, de feito, nos atacamos moito o tema do romanticismo, ¿no? Eu sigo creendo no fútbol como unha vía de escape. Claro, cando ves este... Bueno, os que participamos un pouco de moitas iniciativas, ¿no? Ramiro, sí, tamén estivo, é dicir, todas acordas das revistas... Sí, no, así que, todo. E empezas a ver que, claro, esas forzas vanse, ¿no? Pero a xente sigue indo a Pasarón, é unha pena, porque todos seguimos indo a Pasarón, ¿no? No sí, fondo, verdad, eso, cada vez... cada vez con menos ánimos, con menos forzas, porque diste para seguir reemprendendo, retomando, porque o fútbol é eso, ao final, un domingo estás fatal, o domingo siguiente vas, veste, veña guai, vamos pa dentro. Entonces, bueno, e sobre todo que vos sodes o futuro, porque eu, de alguna maneira, estou tratando de manterme no alto, pero estou en caída, estou frenando a caída, pero vos sí que tedes ideas, tedes tempo, tedes salud, tedes enerxía, credes nas cousas que hai que creer como rapaces novos, é decir, pero isto eu vexo como que claro, como aquelo de que quen pon os cartos é o que decide, os demais non facemos máis que pagar a cuota. Si queres pagala, entrar no campo, e acabouse o teu dereito. Ti que és profe, non ves que realmente nesa xeración, non na nosa, senón na seguinte, o millor é aí onde hai que meter o tema do Pontevedra? Porque sí, é unha pena, non, que a xente non teña ese sentimento tamén, non? No rapaz xoven, no neno. A ver, o sentimento está aí. O que pasa é que o sentimento aliméntase moito, moito, si cada vez que vamos ali hai un clima moito mellor do que hai agora, si ademais ganamos moitas máis veces das que perdemos, e si ademais podemos dar un pulo e poder estar cerca de loitar a mellor por ascender. É probable que nos falten esas fases de ascenso. Non sempre acabamos nas fases de ascenso nas viaxes, e a mí marcaronme totalmente, claro, no Pontevedra. O ano pasado, por exemplo, como se os últimos 3-4 partidos rehabilitouse moito o campo. É dicir, ao final pegamos un gatillazo, pero si esos dos últimos partidos que fomos a la fora e tal, o gran grado, eso revitalizase moito. É dicir, o aquela eliminatoria contra Alavés, fora. Sí, claro. O último partido cando nos metimos no playoff de cuartos. Tamén, cando fomos a Mendizorroza, que foi un espectáculo. Sí, espectáculo. Esa inercia... Esa inercia, claro, pero esa inercia hai que xerase a partir de que o club matemáticamente pode entrar, pero tamén a mellor tamén se fomentaba moito cando era con Nino, había moita apertura nese sentido. Nino era un tipo que deixaba facer, o sea, era primeiro unha persona próxima, unha persoa que aceptaba moi ben a crítica. Bueno, de alguna manera. Bueno, decir, depende. Sí, pero bueno, pero no era un tipo que no era aquí, no era un tipo que te saludaba así cuando te criticaba. Pelota niña, no. Aquí no xoga nadie ahora. No, eso sí. Que ahora vamos en eso. Ahora vamos como cuando éramos pequeños que xogábamos todos, pero al final o dono da pelota marcaba, si marchaba, acababa o chollo. Entonces, oh, por favor, venta. Entonces, un poquinho coa sociedade anónima pasa un pouco en todos os clubs. E despois, o sesgo da persoa que é a presidenta neste caso marca un pouquinho tamén a tendencia, non sei como chamalo, pero a inercia de cada domingo. É dicir, pois agora mellor eu vexo, por exemplo, que hai máis guardias de seguridade, que hai máis, que hai, son cousas pequenas, pero que che dan. No, a min outro día me preguntaron se levaba algunha camiseta reivindicativa por debaixo da sudadeira. Claro. E foi como eso, e se la llevo. Eu como persoa que xa, como persoa adulta experimentada en todas estas cousas, entendo que a xuventud hai que a mellor darlle referencias, pero que a referencia de ese punto de rebeldía e tal, que tampouco non é nada malo, é a maneira de cambiar o mundo, e o mundo cambia, como digo, outro moitas pequenas cousas en pequenos sitios. E todos a nivel de a mellor de club tiñamos que plantearnos outra estrategia desde arriba para baixo, porque os de abaixo xa vexo que está desinteresados en que esa estrategia se cambie. Sí, o problema, bueno, o problema, un deles, non, é esa cercanía, non, que non se chegou a obter nunca. Hai moitas cousas de atrás, pero esa unión que todo o mundo di, bueno, a ver se desta vai, a ver se desta vai, non acaba de chegar. Para min hai demasiado glamour. Sí, sí. Os límites do humor, non? Que xa non podes decir nada, se dis. Exactamente, xu. E se dis, porque dis, se non dis, porque non dis. Se hai opinión, porque hai, se non hai, porque non hai. Bueno, Rafa, pero teño que dicir unha cousa. Este análisis que acabas de facer do clube é como igual un dos mellores que tivemos no podcast, non sei, eh. Si tan claro, tan civilino, o sea, civilino no, tan bueno, obvio. A ver, podíamos ser máis explícitos, pero xa todos temos unha edad, sí, bueno. Tampouco é aquí poñer sí, moitos máis nomes e apelidos que son tampouco tamosos, Sálvame Banana. Tampouco isto Sálvame Banana, pero bueno. A ver, vamos a intentar que a xuventude se reenganche, pero para iso ten que vir do club outro sistema de comunicación, outro sistema de entendemento e funcionar un pouco, por unha parte, como club, o sea, vamos todos a todo, cada un con súa historia, un de norte, outro de súa preferencia, un con idea, outro con outra, pero sempre con un punto común que é o Pontevedra. Despois, por outro lado, pois sí, o Consello de Administración, sí que entendemos que tenga a súa xestión, os seus números negativos, os números positivos, pero que eso non, en teoría, non debería darlle dereito a como aplastar. Bueno, a ver que acaba o Consello de Administración agora, porque van a facer a reunión esta e teñen que entrar aí catro que non son amigos. Bueno, non entendo moito, pero maiormente, polo que levo experimentado, o Consello de Administración é unha persoa solo, é Lupe Murillo. Sí, pero agora teñen Falamos que entrar sempre de consello. Sí, pero agora teñen que entrar catro ou tres, non sei, que non son amigos, digamos, que son da oposición, teñen que entrar no Consello, bueno, de Administración. Ten que renovar, algo aquí así. No, aquí hay pero bueno, pode haber oposición ou amistad dentro do que é unha xestión, como calquera outra xestión, sí, sí. Pois, pues, a xestión da comunidade do meu edificio, pero tamén dentro desas dificultades, dentro desas diferencias, teñen que ir a favorecer a masa social. Sí, que realmente é o club. É que eu creo que aí está o quid da cuestión, non? Que no tema da masa social, eu, por exemplo, que fundei unha peña con 16 anos ou 15, referencia Granate, eu non vexo a ningún rapaz de 15 anos agora co ánimo ou ca capacidade ou con a intención de fundar unha peña con 15 anos. É dicir, por qué? Porque vas para o campo e as persoas que agora mesmo teñen ese grupo son personas da nosa idade, son de 30, sí, son de 30 e pico, intentan, pero non hai ese punto de veña, facemos porque xa no meu momento eran dificultades, porque tiñes que ser 10 personas e sacar os 10 abonos de golpe, acordades vos daquelo das peñas, sí. E quen tiña cartos para poñer 10 abonos de golpe sen que che pagaran, non? Xa eran dificultades daquela, pero agora é imposible, e se non se crean grupos de animación pequenos, vos, por exemplo, que tedes un grupo aí, non? Sodes un grupo que vai va desos mesmos, chamalle peña, sí, non, pero ao final sí. Son pequenos grupos de 10 personas, que é o que fai que o campo se encha, non? Grupos. Xa decir que un grupo, ou por ser un grupo, é algo malo, eso, vamos, vai acabar coa afluencia. Es porque te juntas e claro, pero manipulas e claro, no, pero eu creo que cantado eso que non debedes. Claro. Home, é que últimamente non se canta nada. No. Raro, ¿eh? A ver, vos estades na edad de cantar, tedes que seguir cantando. No, son un pouco como Pipa xa agora, ¿eh? Eso sí, está... outro día facía unha broma ali que estaba moi pertiño do grupo de animación de Norte e collía unha bolsa de pipas e decía, uff, non sei se atreverme a sacarla porque vanme mirar mal. ¿Sabes? No, hai un pouco... De todas esas pequenas cousas que estamos dando, digamos, por pasadas, siguen ocurrindo, entonces eso é o que aplasta de alguna maneira... a semilla. Claro, que non te deixen levar unha bandeira, que non te deixen levar, decir o que máis ou menos o que chepete dentro de la lei del deporte que fago aí comillas. Sí, hombre, porque... a lei de deporte tan ambigua que me pode multar a mí con 6.000 euros porque eu estou gordo, podo me tirar do quinto anfiteatro e matar a 4. Sí, sí, tal cual, tal cual. Tienes por atrás unha entrada e pon si yo considero que te portas mal, te aplico a lei de antiviolencia. Sí, sí, tal cual. A ver. Pero bueno, creo que xa é hora de ir terminando. Bueno, non sei, Rafa, cuán enterado estás do equipo agora mesmo, porque dis que estás un pouco desconectado. No, a ver, non estou enterado moito, a verdad. Pues bueno, se te bota de menos aí. Sí, para 2020, para prevención despois de Navidad, para 2020, sí. A ver, vamos, aí vamos, permiso a familia, permiso ao médico. Pero mira, eu te prometo que en cada episodio que sacamos sempre hai un comentario en redes sociais en plan, oye Rafa, sabes algo de Rafa? Pero cada episodio, en plan, bueno, ¿cuándo vuelve Rafa? ¿Cómo está? A siento que lle guste la parte, mandanga. Aparte do fútbol e a marcha. Bueno, pero sempre das aí, sí, un pouco, claro, de color, claro, hai que dar. Neses momentos que non hai fútbol de salón, nin fútbol de calidad, nin fútbol de que alta... Que esta temporada temos uns cuantos as veces, porque, sí, por favor. Bueno, partido contra o Langreo, ay, Dios mío. Sí, bueno, este, vamos, isto que estamos vendo é que non é o fútbol, é que eu creo que hai diferentes épocas, ¿no? Que temos sempre unha época endiosada, non sabemos a que xogamos, non, sí, sabemos se imos a estar arriba ou abaixo. Pero, creo que te levarías ben con Pouso, ou non? Sí. Sí, eu aparte sí, a mí, Pouso, como tú, sí, por a calle Laura do club, dixo-me, vente que vai che dar moito xogo Pouso e tal. Sí, sí, sí. Bueno, é que a verdade é que cas declaracións que fai. Moito xogo Luisito. Pois é o mesmo perfil. É o mesmo perfil, pero máis sincero aún. Es sí, como, sí, a mí sí, non me gusta isto e punto, ya está. Eu creo que unha boa forma para recuperar que vayas a Pasarón sería escoitar unhas cuantas roldas. Mañana xa pido permiso a miñas fillas por escrito. Bueno, pues, aquí, mira unhas cuantas roldas de prensa de Pouso antes te para ter... xa me quedei coa copla de cando dixo que máis Liverpool e menos Barça. Eso, sí, xa, sí, me, sí, sí, eso sí, xa... Como de miña filla lo petó. Vaya declaración así por partido. Es decir, sí, calquera sí, rolda de prensa sí, como Luisito, ¿no? Con puto playoff, pues lo mismo. Sí, sí, pues así, así. Llamamos yo Pousito luego. Pousito, tú tienes una forma de entrenar que me alucina. Pousito. Pousito, mi amor. Pues ya estás ahí practicando para 2020 sí, cuando vayas. Habrá que ir con repertorio nuevo. Bueno, si hay que hablar con algún médico así para acelerar las cosas, no lo dice. Bueno, nos, no hay ningún problema. Llamamos ahí a algún médico. Como si hay que comprar salud. Hay que comprar. También hacemos ahí una recoleta. O, bueno, vamos o así. Vamos ahí. Pues nada, aquí terminamos. Rafa. Un placer inmenso, maravilloso, estupendo. Homeo, que tedes unha radio super guai, que tedes que pasala... Que majo tarra. Rafa que dice super guai, que nunca nos escoitou, que nos dixo fora de micros. Pero bueno, que estou vendo aquí os todo atrezo que tedes, e que vos poñades en directo xa. Que vos poñades en directo xa vos lo digo. Ou bueno, pouquiño que entendo eu de tecnoloxía que nada, pero hai que poñerse en directo xa. O directo, hai que preparar algo, mano. Sí. Hai que preparar algo, xa veremos. Hai que preparar algo, estamos aquí nun piso patera. Bueno, vale, entonces, ahora rematamos un desexo para 2020. 2020, que veña a Champion. O ano pasado estuvo a punto de vir, faltou nos dous partidos, que veña a Champion. Quedemos de cuarto, de terceiro, de segundo, de primeiro, que a Champion... todo para nós. É como Madrid, Liga, nin Copa, nin nada, Champions, e nós igual. Nos queremos xogar a Champions. Logo despois casi sempre damos gatillazo, pero eses tres partidos que non nos quite nadie. A repetir viaxes. Aí. Para que non o pille a Champions, o ascenso, playoff, esas sí, cousas, sabes? Pero bueno. Danos igual polo a desaparición que polo ascenso. Pero vale, nos queremos festa, somos festeiros. Pois pues ya, estamos rematando aquí o episodio. Pablo, moitas gracias por estar aquí no Conversas. Un placer estar con vos. E nada, Rafa, nos veremos en Pasarón próximamente. Dicimos. Vale. Sí. E nada, a todos vos, o dicirvos que, como sempre, nos podedes seguir en no Twitter en Pontevedra CF, en Instagram, pontevedracf.net. E se queres contactar con nos, tedes o correo que é contacto@pontevedracf.net. Vémonos nunha semana, hai que roelo.